listopada Toyota zaprasza na dni otwarte wielkiej wyprzedaży rocznika 25. Legendarnie niezawodne, innowacyjne i stylowe auta, m.in. miejski Aygo Cross, hybrydowy Yaris, elegancka Corolla i ikoniczne SUVy. RAV4, Yaris Cross i Corolla Cross są dostępne z korzyściami aż do 32 tysięcy złotych i w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Przyjdź i wybierz swój samochód. Na początku wyprzedaży dostępność aut jest największa. Do zobaczenia w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 listopada, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wniosek o pełne zwolnienie z paktu migracyjnego złożyła Polska do Komisji Europejskiej. Race na Marszu Niepodległości. Policja chce uchylenia immunitetu Sławomirowi Mentzenowi. E-maile Epsteina obciążające Donalda Trumpa ujawnili demokratyczni kongresmeni. Polska złożyła do Komisji Europejskiej wniosek o pełne zwolnienie z paktu migracyjnego. Jesteśmy w gronie 6 państw Unii, które mogą się o to ubiegać. Polska nie będzie objęta mechanizmem przymusowej relokacji migrantów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Rozwiązanie jest takie, że Polska oczywiście występuje z takim wnioskiem i będzie mogła występować z kolejnymi takimi wnioskami, czyli de facto tak, my będziemy zwolnieni z tego zobowiązku. I tak należy działać. Trzeba rozmawiać konstruktywnie, trzeba być skutecznym, a nie krzyczeć na konferencjach prasowych. Jeśli wniosek Polski zostanie pozytywnie rozpatrzony, nie będziemy zobowiązani do przyjęcia migrantów, nie poniesiemy także z tego powodu żadnych kosztów. Stołeczna Policja przygotowuje wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi. Chodzi o odpalenie racy podczas Marszu Niepodległości. Wczoraj w stolicy obowiązywał zakaz używania środków pirotechnicznych. Zbieramy materiały dowodowe do wniosku o karanie. Zwrócimy się do Komendy Głównej Policji z wnioskiem o pomoc prawną w zakresie uzyskania zezwolenia o ściganie. Mówi Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. Trwają poszukiwania 6 innych uczestników Marszu Niepodległości, którzy złamali wczoraj ten zakaz. Wizerunki 5 mężczyzn i kobiety, którzy mieli przy sobie odpalone race, zostały opublikowane na stronie Komendy Stołecznej. Stawił się na wezwanie, usłyszał zarzut, ale odmówił składania wyjaśnień. Tak przebiegła półgodzinna wizyta europosła PiS Daniela Obajtka w prokuraturze w Warszawie. Usłyszał zarzut nadużycia uprawnień. Chodzi o zlecenie usług detektywistycznych za pieniądze spółki, prawie 400 tysięcy złotych. Te usługi według śledczych miały służyć do śledzenia polityków opozycji. Michał Fedusio. Według ustaleń śledczych Daniel Obajtek miał polecić nawiązanie współpracy z firmą nie w celach zabezpieczenia interesów kierowanej przez siebie spółki, ale z potrzeby prywatnej. Tak naprawdę firma detektywistyczna zgromadziła informacje, które służyły tylko i wyłącznie prywatnym interesom podejrzanego na temat życia prywatnego i stanu majątkowego polityków ówczesnej opozycji. Informował rzecznik warszawskiej prokuratury regionalnej Mateusz Martyniuk, podkreślając, że śledztwo jest już na końcowym etapie postępowania. Daniel Obajtek nie chciał odpowiadać na pytania prokuratury, żądając między innymi dostępu do akt postępowania. Nie przyznał się też do zarzutu. Nie zrobiłem nic, broniłem interesów koncernu. Jeżeli jestem oskarżony, to mam prawo zapoznać się najpierw z materiałami, a potem udzielić odpowiedzi. Nie śledziliśmy posłów, dbaliśmy o interes gospodarczy. Prokuratura zarzuca politykowi nadużycie uprawnień w zakresie prawidłowego zarządzania mieniem spółki. Grozi za to do 5 lat więzienia. Michał Fedusio, Polskie Radio. Wyrzucona z partii Razem Paulina Matysiak zapowiada, że będzie posłanką niezrzeszoną. Zarząd partii zdecydował o jej wykluczeniu, bo jak tłumaczy, liczne próby włączenia posłanki w pracę Razem okazały się nieskuteczne. Teraz współpracy z Pauliną Matysiak nie wyklucza Prawo i Sprawiedliwość, przyznał w Pulsie Trójki poseł PiSu Jarosław Sellin. Współpraca merytoryczna jak najbardziej jest możliwa. To jest poza wszystkim bardzo sympatyczna też osoba. Poznałem ją osobiście i myślę, że współpraca w sprawach merytorycznych ambitną posłanką, jaką jest pani Paulina Matysiak, jest możliwe. Już w zeszłym roku partia Razem prowadziła wobec Pauliny Matysiak postępowanie dyscyplinarne po tym, jak dołączyła ona do inicjatywy posła PiS Marcina Horały w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jutro naszym gościem w porannej audycji Bez Uników o 8.13 będzie lider partii Razem Adrian Zandberg. Demokraci ujawnili e-maile Jeffreya Epsteina, w których skazany przestępca seksualny sugeruje, że Donald Trump wiedział o jego relacjach z nieletnimi. Publikacja dokumentów zwiększa presję na Departament Sprawiedliwości, by ujawnił pełną dokumentację ze śledztwa w sprawie Epsteina. Demokraci z Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali 3 e-maile Jeffreya Epsteina, w których twierdzą, że Donald Trump wiedział o jego relacjach z nieletnimi dziewczętami. W jednym z e-maili z 2011 roku Epstein pisał do swojej przyjaciółki Ghislaine Maxwell

Lene Valentino, czyli supergrupa na ten jedyny album. Uwaga, jedzie tramwaj, która ukazała się dokładnie 12 listopada, ale 2001 roku. A ja nadal uważam, że grupa Lene Valentino to była jedna z cudowniejszych rzeczy, jaka przytrafiła się polskiej historii muzyki. I chyba też nie znam osoby, która nie uroniłaby łzy do chociaż jednej piosenki z tej płyty. No, niech to będzie też zachętą do tego, aby dzisiejszy wieczór spędzić ponownie z całym albumem Uwaga, jedzie tramwaj. Swojego czasu też wiele osób porównywało tą płytę do brzmienia Radiohead, a tak się składa, że ja inspirację tym zespołem słyszę również w muzyce Kramp. Magdalena Bay, Unoriginal, przed chwilą w Trójce. To zespół, który od kilku tygodni sukcesywnie już wydaje podwójne single, które stanowią uzupełnienie ich zeszłorocznej płyty Imaginal Disc. Podobno jest to zespół, który też nie ma przystoju w tworzeniu i te wydawane co jej rusz nowości są tego potwierdzeniem, ale rzadko też zdarza się, żeby z każdym wydaniem wszystko było coraz lepsze, biorąc pod uwagę tą intensywność tworzenia. Czekamy zatem na film, bo podobno zespół także pracuje nie tylko nad nową muzyką, ale nad fabułą do ich ostatniego albumu. Data premiery pozostaje jeszcze nieznana, ale pewnie niebawem się wszystko już wyjaśni. Ten wątek filmowy w audycji Rotacja będzie nam już towarzyszył do końca. A dlaczego? O tym więcej za chwilę sami nasi dzisiejsi goście, czyli Roman Wróblewski i Piotr Orzechowski, czyli 2/3 składu Daltonist. Zanim o ich muzyce, to przedstawimy ich instrumentalnie Summer and Color, teraz w Trójce. Dzisiaj w studiu Trójki super zespół, a dlaczego super, o tym zaraz powiem, ale najpierw przedstawię swoich gości, czyli Roman Wróblewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A także Orz. Hej. Trochę drżałam, jak to mówiłam, bo nie jestem pewna, czy Ors, czy Orz. ORZ, Orz, Orzech przez jakiś czas, a w dowodzie Piotr Orzechowski. Wspaniale, czyli dwie trzecie zespołu Daltonists. Zgadza się. To, co przeżyłam w tym roku na Next Fest Festiwalu, było czymś wyjątkowym, bo przeniosłam się do jakichś ciepłych krajów, w których nic nie ma znaczenia oprócz muzyki i tego, aby się dobrze czuć i zapomnieć o wszystkich troskach, za co wam bardzo dziękuję. Pytanie, czy wy też, grając taką muzykę, chcecie nam takie emocje dać? Tak, myślę, że to jest jeden z naszych głównych celów. No, spotkaliśmy się tak trochę na początku randomowo, to wszystko się zaczynało, ale potem bardzo szybko doszliśmy do tego, że nasza muzyka jest ciepła i przyjemna. Często jesteśmy dosyć też zgraną paczką, więc też oddajemy ludziom to, co w nas najcieplejsze, tak powiem. Tak. Orz? Właściwie Roman wyczerpał odpowiedź, ale rzeczywiście nie wiem czemu, wydaje mi się to zupełnie naturalne i oczywiste, chociaż pewnie tak nie jest, że kiedy gramy coś od siebie, to, a tak jak Roman powiedział, jesteśmy raczej pozytywnie nastawieni do tego, jak podchodzimy do muzyki, to też to, co otrzymują ludzie po drugiej stronie głośników, czują, prawdopodobnie mogą czuć się częścią naszego przeżywania. No tak, w jednym z wywiadów dla Nowej Muzyki, bardzo króciutkim wywiadzie, wspomnieliście o tym, że dla was taką istotą jest właśnie granie live, bo dzięki temu też jesteście w stanie zobaczyć, jak publiczność reaguje. To jest ciekawe, ponieważ skupiając się na tym, co gracie na scenie, jak można poczuć tą energię z drugiej strony? No my na pewno dajemy z siebie wszystko. Orzech bardzo często musi wyrzynać swoją koszulkę pod koniec koncertu. Ale to ty jest grasz jego, w futrze, więc... To jest, ale to bez koszulki. Orzech się poci, a ja gram w futrze, także aha, trochę tak to jest dziwnie, ale no dajemy z siebie wszystko i wiesz, jak jest... Mieliśmy teraz koncert też na Ofie, graliśmy i to był jeden z bardziej niesamowitych moich koncertów, bo właściwie cały czas ludzie krzyczeli od samego początku do samego końca i to było... Znaczy nie, że... Zachwytu, ale co dosłownie po 10 sekundach zaczął się pierwsze okrzyki i tak to cały czas trwało przez prawie godzinę. Dla nas to była w ogóle, to tak nas zaczęło nakręcać, że no to był jeden na pewno z najlepszych naszych koncertów dotychczas. No ja jestem zwolenniczką nadal tego Next Festowego ze względu na to, że byłam bardzo blisko. W pierwszym rzędzie stałam obok ciebie, więc obok Orzecha i chłonęłam te wszystkie dźwięki, ale widziałam, że nie było ani jednej osoby, która by stała i się nie kiwała, więc to też o czymś świadczy, że ta muzyka potrafi nas w jakiś sposób poruszyć. Zastanawiam się, czy bardziej ma ona taką większą siłę właśnie w wersji live, czy jednak może w wersji studyjnej. Jak wy myślicie? Wydaje mi się, że zupełnie można tutaj oddzielić te kwestie, bo zupełnie inną energię wkładamy w nagranie studyjne, inną energię będąc na scenie, bez względu na to, czy jest 15, czy jak na Ofie kilkaset osób, więc to też jest inne przeżywanie, to też jest inna muzyka, jakby to tak rozpatrywać. Ta energia jest na wielu poziomach inna. Ale z naszej perspektywy zdecydowanie bardziej się czujemy lepiej na scenie, nie? To nie jesteśmy studyjnym zwierzęciem, nie lubimy się tam, lubimy się trochę popieścić, że tak powiem, w studiu i coś tam powykminiać, ale spotkanie z drugim człowiekiem jest najważniejsze, najważniejsze dla no nas. No dobrze, to teraz muszę przejść do tego meritum sprawy, czyli Summer and Color, to najnowszy utwór, który zwiastuje jakieś większe wydanie, mam nadzieję przynajmniej. No ale zanim przejdziemy do tego, co jest obecnie, to chciałabym jeszcze zahaczyć o to, co było, ponieważ mam wrażenie, że ta narracja trochę się już zmienia w przypadku Daltonists. Wcześniej mam wrażenie, że tutaj taki nacisk był na tą perkusję i bas, syntezatory były bardziej takim urozmaiceniem, a w przypadku Summer and Color mam wrażenie, że to synty grają tutaj pierwsze skrzypce. Przy tej płycie się trochę więcej pojawiło tych ciekawych melodii i tych struktur. Chociaż to jest tak naprawdę pierwszy singiel z naszej płyty. Aktualnie już nawet można posłuchać drugiego. Kolor śliwki kalifornijskiej. Więc... Jesteśmy zgodni. Tak, zgodni. No, żeśmy też, nie ukrywam, decydować musieliśmy, czy kalifornijska, czy węgierska, więc decydowaliśmy kalifornijska, dlatego. A smakowaliście? Różni się to? Oj, my Na pewno suszona. Prawdopodobnie się różni. Tak, ale ogólnie owoce i słodkość wynikająca z owoców to tak, to temat naszej muzyki. Wydaje mi się, że warto by zaznaczyć naszą przygodę w przypadku tej najnowszej płyty z Kubą Kapsą, Contemporary Noise, dzięki któremu daliśmy się w ciągu chwili namówić i weszliśmy w współpracę, skorzystaliśmy z jego super skilli i rzeczywiście to w przypadku takiego rozdzielania live'u od studia też dla nas było coś nowego i też to się wiązało z jakimś takim namaszczeniem trochę. Namaszczeniem, ale chyba też i dograniem się w końcu. No, my nagrywaliśmy na taśmę, więc tam trochę było mniej możliwości. I nagrywanie na taśmę, czyli lata 60., 70., taki klimat był i taki też klimat jest tej najnowszej płyty. To powoduje, że rzeczywiście w cyfrowym świecie jest to wszystko bardzo możliwe do nagrania jeszcze raz i tak dalej. A tutaj rzeczywiście od samego początku numeru do samego końca popłynąć i no na pewno to też słychać w naszej muzyce. Dzięki temu w sumie też ludzie często przychodząc na koncerty zastają dokładnie to, co słyszeli na płycie. Wiesz, to też jest dla nas taka. To też jest dla mnie niesamowite, bo coś, co powstaje z jakiejś takiej improwizacji, jesteście później w stanie przełożyć nawet 1:1. Jak wam się to udaje? To jest właśnie kwestia tego ogrania i zgrania zespołowego? Chyba tak. Mi się wydaje, że prawdopodobnie sztaby psychologów zmurzczały tą tak zwaną chemię. Można sobie wyobrazić projekt, gdzie dobiera się składniki i często trzeba wymienić jakiś składnik, często to właśnie nie zagra, nie zatrybi, jest tyle synonimów. A u nas to jest po pierwsze bardzo intuicyjne, mało wystudiowane, a finalnie bardzo trafione, co tym bardziej nakręca nas na kontynuowanie tej przygody. Tak właśnie opowiadali Daltonist kilka dni temu w studiu Trójki. Do rozmowy oczywiście powrócimy już za chwilę, a teraz zaglądamy na debiutancką epkę, gdzie utwór asfaltowy Daltonist. fragment utworu asfaltowy zespołu Daltonist. Kto był, kto pamięta. Najpierw roztańczyli publikę na Next Fest w kwietniu w Poznaniu, a kilka miesięcy później w Katowicach w ramach OFF Festiwalu. Pani Beata napisała, że była i że bardzo dobrze wspomina ten koncert. Kto chce się podzielić wspomnieniami, to proszę bardzo, adres rotacja@polskieradio.pl. No to właśnie Daltonist, trio z Trójmiasta, dzisiaj gości na antenie Trójki, potrójne trzy. To nie może być przypadek. A jak to się dzieje, że te przyjemne dźwięki zachwycają nie tylko polską publiczność? O tym m.in. w drugiej części rozmowy z Piotrem Orzechowskim i Romanem Wróblewskim. Dlaczego w ogóle lata 70? Co jest w tym takiego pociągającego? Czy to właśnie chodzi o to ciepło, które jest w tych barwach dźwięku, czy może o jakąś inspirację filmową? To często ja słyszę ten zarzut, że moje klawisze są filmowe bardzo. Chyba docenienie. Czy to jest zarzut? No dobrze, no. Muzyka filmowa jest wspaniała. Superlatywa. Ojej, no dobra. Tak dużo to słyszałem. Nie, dla Romana nie. Tak dużo to słyszałem, że zaczynam myśleć, że to jest jakiś zarzut. Ale dobrze. W każdym bądź razie lata 60., 70. to głównie ta taśma, ale Orzech lubi stare nagrania z tamtych czasów. My też bardzo lubimy w nich gmerać. Gdzieś tam na płycie nas bardzo, w naszym malutkim studyjku w Sopocie, bardzo nas to inspiruje do grania. I chociaż lubimy też scenę, nie ukrywam, mocno taneczną. Ten nowy album jest zdecydowanie do tańca w porównaniu z tym poprzednim. Nie jest już taki filmowy, jest zdecydowanie bardziej taneczny. Muzyka filmowa do tańca. Tak, muzyka filmowa do tańca. I taki clubbing trochę też jest... Tak, Detroit, tak. Tak. Jeszcze nie wiemy, nie opowiedzieliśmy się, czy house, czy techno, ale Detroit na pewno. Tak, Theo Parisha można trochę posłuchać. Jest dużo takich wejść bardziej w taką taneczną naszą Nie słyszałam naturę. Albumu, słuchając Summer and Color, w ogóle tego nie usłyszałam. Usłyszałam natomiast dużo jakichś takich zniekształconych dźwięków, które poprowadziły moją wyobraźnię właśnie jeszcze bardziej w stronę filmu, jakiegoś snu, jakiejś jawy, więc tym bardziej nie mogę się doczekać tego, co planujecie w całości. No i to jest idealny przykład na to, jak należy słuchać albumy od początku do końca, żeby zapoznać się z całą historią. Na ten album jeszcze poczekamy, jeszcze chwilę, ale tutaj oddaję teraz głos Orzechowi. Dla mnie przynajmniej to było znamienne, że kiedy spotkaliśmy się na pierwszym jamie, pierwszej próbie, to co wypłynęło z nas było zupełnie niezałożone, więc to co wyszło z tej naszej trójki, z tej fuzji, nie nosi znamiona konceptu, czyli tak naprawdę my równie sami dobrze moglibyśmy się zastanawiać, skąd te lata 70. Po prostu to się wydarzyło, to nie było zaplanowane, więc to jest obszar, rzecz, która nas samych zaskakuje i zastanawia i cieszy. No ale koncepcja na album jest. Trochę tak. Znaczy koncepcja... Skoro te smaki, kolory... Tak, no gdzieś tam staramy się, ale wiesz, właśnie to, co mówił Orzech przed chwilą, że my się nazywamy daltoniści też nie bez powodu, dlatego nazywamy numery kolorami, bo sama muzyka się w jakiś sposób też może sama nazwać. No my narzucamy jakiś tam, powiedzmy, kolor danemu utworowi, ale z racji tego, że jesteśmy daltonistami, to możemy się pomylić. Też mam wrażenie, że wasza muzyka dzisiaj jest trochę na przekór temu, co się dzieje na świecie. Pewnego rodzaju antidotum na nudę, na szarość i na zniesmaczenie dzisiejszym światem. No tak, tak. Skoro o smakach mowa. Tak, tak. No na pewno na szarość zdecydowanie. Ta nowa płyta jest zdecydowanie na szarość. Jest wydawana pod koniec roku. Pojawi się w listopadzie, pod koniec listopada, więc jest zdecydowanie... Był taki zamysł trochę, żeby była też antidotum na szarość. W wielu wymiarach. Na przykład sama okładka już też jest wielokolorowa i mimo, że... Nie wiem, czy już zdradzamy tytuł albumu? Tak, może. Bardzo proszę. Tytuł albumu... Uwaga, tylko w trójce. Tytuł albumu Daltonist. Bardzo proszę. Najnowsza płyta Daltonist, zatytułowana Gradient, nawiązuje do zjawiska matematycznego, fizycznego, gdzie te kolory, ten przepływ, ta organiczność, my to przetwarzamy, karmimy, dajemy, podajemy dalej i fajnie, że reakcja jest taka właśnie bardzo, bardzo optymistyczna. No ale to też jest uniwersalność brzmienia, bo przez to, że nie mamy tekstu, to w sumie dzisiaj wszyscy potrzebujemy właśnie takiej muzyki, jak gra zespół Daltonist. Chciałabym jeszcze zahaczyć o jedną rzecz, a mianowicie o to właśnie, jak budować swoją karierę, kiedy właśnie wiecie, że jesteście trochę zdani sami na siebie, jesteście w małej wytwórni, Jak to właśnie wygląda, jak się toczy to i jak się przebić na rynek zachodni, właśnie grając taką muzykę uniwersalną, instrumentalną? Roman tutaj mnie szturcha, ale wydaje mi się, że to jest bardzo romka działka. Ja tylko tutaj zostawię go na... Czy może trzeba po prostu przyodziać futro żółtą czapkę, którą ma orzech na głowie i dzięki temu właśnie już jest optymizm. Tak, dokładnie. Jest to sposób. No, podobno też to jest udowodnione naukowo. Sposobem scenicznym naszym jest na pewno taniec orzecha. Jeżeli ktoś nie wiedział, jak wyglądają nasze koncerty, ruch to polecamy. Ruch sceniczny tak naprawdę. Każdy ruch z was się rusza. Intuicyjny. Ale tak w trochę inny sposób. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o zagranicę i tak dalej, no to no mamy bardzo dużo różnych aktualnie zaproszeń, ale nasz kierunek był chyba takim naturalnym trochę wyborem. Nie chcę pierwszy koncert w Gdyni. Tak, pierwszy koncert w Gdyni, ale graliśmy już też na showcase'ach poza Polską, graliśmy w Czechach i właśnie tam się okazało, że w ogóle nie wiedzieliśmy, że bierzemy udział w konkursie, ale okazało się, że jesteśmy na tym showcase'ie najlepszym zespołem, który tam grał. Docenionym. Docenionym przez profesjonalistów z całego świata. Nie chcę narzekać na lokalny rynek, ale scena jazzowa w Polsce jest ograniczona. Jest ograniczona. Odważnie, bo młoda scena jazzowa się bardzo rozwija. Bardzo rozwija, bardzo, ale nadal rynek i możliwości grania koncertów chociażby są dość ograniczone. Nadal. Może też chodzi o miejsca. Tak, chodzi o miejsca, że to się dopiero wykluwa i tak dalej, ale jest kilka fajnych festiwali, na których już zagraliśmy, na których zagramy. Także. Czyli zdaniem prawdziwym będzie, że trzeba się zgłaszać na showcase'y, tak, bo to jest ogromna szansa. Jest ogromna szansa. No to ten showcase w Ostrawie w Czechach pokazał nam, że warto i poprosiliśmy taką Oksanę z Cypru, która pojechała z nami i ona też chodziła poza koncertem, rozmawiała z ludźmi. To było bardzo też ważne, nie? Bo my jak jesteśmy na scenie na takich festiwalach, to raczej skupiamy się na scenie, a jednak jeszcze jest potrzebna też zespół. Budujemy powoli też zespół międzynarodowy, który nam będzie pomagać. Zespół międzynarodowy. Taki tych z tyłu ludzi. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo bycie gdzieś pomiędzy niezalem, amatorem, półprofesjonalistą, bycie gdzieś pomiędzy hobby a uprofesjonalnianiem swoich talentów, ale w tym wszystkim z mojej perspektywy jest bardzo dużo poza zajawą i takim entuzjazmem robienia czegoś, potrzebna jakaś intuicja. Tutaj Roman jest świetny w to, bo ma też dużą wiedzę i doświadczenie w tematach takich stricte marketingowych dotyczących branży, ale też jest w tym potrzeba, konieczność po prostu roboczo godzin pracy, więc to jest kolejna rzecz, która nie przychodzi często sama i wydaje mi się, że jest kilka takich tematów, może tabuizowanych, albo jakichś... Których się po prostu za często nie mówi. Tak, albo którym się przypisuje jakąś taką... Ucieka mi słowo, ale jednym z nich jest właśnie to, że czasami po prostu rzeczy się... Niektóre rzeczy się same nie dzieją i po prostu... Żeby coś się wydarzyło, trzeba się naprawdę napracować. Tak. Maile same się nie napiszą. Ktoś tam z zagranicy sam nie znajdzie. Chociaż mamy takich parę przykładów, że tak jest, ale w większości trzeba po prostu działać i pisać. No, przy okazji, tworzyć dobrą, po prostu imponującą i oryginalną przy okazji muzykę. A no tak, to podstawa. Więc taka właśnie jest. Jeżeli ktoś poszukuje trochę słońca, jazzu, afrobeatu, muzyki dubowej, muzyki klubowej i chce połączyć się międzynarodowo, to polecam jak najbardziej zespół Daltonist. Roman Wróblewski, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Osz, czyli Piotr Orzechowski, bardzo dziękuję. Również bardzo dziękuję. Zespół Daltonist był z nami dzisiaj w studiu Trójki w ramach audycji Rotacja. Dziękuję panowie bardzo i do zobaczenia na koncertach. Do zobaczenia. wspomniana kalifornijska śliwka, czyli California Plum Color i zespół Daltonist przed chwilą w Trójce. Przypominamy, że premiera ich najnowszego albumu już pod koniec listopada. No a teraz bierzemy głęboki wdech. Instrumenty żywe będą się mieszać z muzyką elektroniczną. Rosalía. Crecí y el descaro lo aprendí. Corré por Barcelona. Perdí mi lengua en París. Mi tiempo en el E. Los hills en Milán. La sonrisa en UK. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés en tu reliquia. Soy tu reliquia, seré tu reliquia. Perdí la fe en DC y la amiga en Bangkok. Mal amor en Madrid y en México el blond. La mala hostia en Berlín y el este en Granada. Perre nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. En Japón lloré y mis pestañas de Chile. Y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé. Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también, la pureza está en mí. Soy una santa, pero estoy blessed. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés en tu reliquia. Soy tu reliquia. Bardzo lubię ten moment, kiedy słyszymy te przewijane kartki i nagle ta muzyka nabiera jeszcze większego tempa. No muszę przyznać, że bardzo ciekawie obserwuje się to, jak artystki z tak dużymi zasięgami jak Rosalía tak odważnie podchodzą do tworzenia swoich płyt. Cały czas się zastanawiam, na ile była w tym potrzeba udowodnienia swojego talentu, a na ile potrzeba stworzenia czegoś mocno artystycznego. Nie wiem, ale wiem, że ta płyta już teraz znajduje się w czołówce top albumów tego roku. Czy tak też się utrzyma? No myślę, że tak, biorąc pod uwagę fakt, że ta końcówka roku, no to chociaż jeszcze faktycznie może się wszystko w świecie muzyki wydarzyć. Lux to nasza rotacyjna płyta tygodnia, więc kto by zechciał otrzymać taką płytę w wersji fizycznej, zachęcam do pisania rotacja@polskieradio.pl, rotacja@polskieradio.pl. A na zakończenie kolejna reprezentantka sceny popowej, czyli Charli XCX.